Kristo Senso shebe tu Na eye wuse onyami ni wafa Wafa komchine paibo Nansu dudu ubo painu Na uhao ni so shenu ya dosu best for